Caramelos et petits fils. Kaldırımın kenarında, çöp kutusunun yanında, hiç kimse yok etrafında. Miau. Biri geçip gidiyor, biri durup seviyor, biri mama veriyor. Miau. Birdenbire bir rüzgar çıktı, çöp kutusu yere yuvarlandı, içinden bir yumak çıktı. Miau. Birdenbire bir rüzgar çıktı, çöp kutusu yere yuvarlandı, içinden bir yumak çıktı. Miau. Gel pisi pisi pisi. Miau. Gel pisi pisi pisi. Miau. Gel pisi pisi pisi. Miau. Kaldırımın kenarında, çöp kutusunun yanında, hiç kimse yok etrafında. Miau. Biri geçip gidiyor, biri durup seviyor, biri mama veriyor. Miau. Birdenbire bir rüzgar çıktı, çöp kutusu yere yuvarlandı, içinden bir yumak çıktı. Miau. Birdenbire bir rüzgar çıktı, çöp kutusu yere yuvarlandı, içinden bir yumak çıktı. Miau. Pisi pisi.